क्या है, लब कुछ कहते हैं, बहके बहके से हम होते हैं, जो कहना चाहे वो कह भी जाए, ऐसे लम्हे तो कम होते हैं। प्यार में कोई नई बात नहीं, ये ऐसा जो हो जाए, ढूंढे निगाह जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए, आँखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे, चम से वो आ जाए, चम से आ जाए, चम से वो आ जाए, मन पे छा जाए, चम से वो आ जाए, चम से आ जाए। दिल कुछ कहता है, लब कुछ कहते हैं, बहके बहके से हम होते हैं, जो कहना चाहे वो कह भी जाए, ऐसे लम्हे तो कम होते हैं। प्यार में कोई नई बात नहीं, ये ऐसा जो हो जाए, ढूंढ निगाह जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए, आँखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे, छम से वो आ जाए, छम से आ जाए, छम से वो आ जाए, छम से आ जाए, छम से वो आ जाए, मन पे छा जाए। मौसम का है अंदाज भी तेरी अदा बन गया, चाहत का ये एहसास भी तेरी वफा बन गया, तेरा चेहरा आंखों में, तेरा पहरा ख्वाबों में, कभी दिल की राहों में ये होता है, हो जाए रे, चम से वो आ जाए, चम से आ जाए, चम से वो आ जाए, मन पे छा जाए। तेरे दिल का आँखों से मेरी छलका, बेताब होके जब उसकी ही याद में दिल घबराए रे, छम से है, लब कुछ कहते हैं, बहके बहके से हम होते हैं, जो कहना चाहे वो कह भी जाए, ऐसे लम्हे तो कम होते हैं। प्यार में कोई नई बात नहीं, ये ऐसा जो हो जाए, ढूंढ निगाह जब हर पल उसको अपना दिल खो जाए, आँखों में जो चेहरा उसका थोड़ा सा धुंधला है रे, छम से वो आ जाए, छम से आ जाए।